zamazane krajobrazów. Zawsze chodzę prawą stroną, poręcz broni od upadku. Dwóch małolatków widzę na wyjebce zero świadków. Jeden z drugim chce zarobić, uciec od bezrobocia. Nie zawsze jest tak, że kieszonkowym rzuci ciocia. Jak bomba chcesz wybuchnąć, nienawiść płynie w oczach. Polak wszystko ukradnie i to nie jest wcale obciach. Że tak się dzieje i tak mamy żadnej szansy, żadnej pomocy. Tu nie jeden przepaść skoczy, odbierze sobie życie. Bo nie ma nic, nie ma nic. Zamazane krajobrazy, nie ma nic. Ale trzeba iść tam, gdzie widać światło. Nie ma co włożyć w usta i tak będzie się kradło. Powrót do korzeni, tego kraju nic nie zmieni. A burżuj ci powie, Eurounia nas odmieni. Nas odmieni, was odmieni. To jest 100% ściemy, w tym kierunku idziemy. Ile trzeba mieć pieniędzy, by przetrwać życia bardzo. Społeczeństwa upadną, będziesz wizję miał nieładną. 3/4 z nas zamkną, tych co im się nadchną. Egzekucje zapadną i tu masz sprawę jasną. Że światła gasną, bardzo dobrze to znamy. Albo krajobraz zanika, albo jest zamazany. Przetrzyj oczy, świat nie zaczarowany, ale jest zawsze nadzieja, by zrealizować plany. I nic nie zobaczysz przez zamazane szyby. To, że tak mamy, przecież nie jest na niby. Nie jeden sobie marzy, a co by było gdyby. Piękne słońce, kobiety i kredyty. I nic nie zobaczysz przez zamazane szyby. To, że tak mamy, przecież nie jest na niby. Nie jeden sobie marzy, a co by było gdyby. Piękne słońce, kobiety i kredyty. Mamy takie czasy, ludzie szarzy, bez twarzy, bez perspektyw, zamazane krajobrazy. Ładnie nasyp, ale raczej w komę, naukę chłonę, często poza domem. Joy płonie, no i płyną historie. Na życie każdy ma własne teorie, własne sposoby, oby nie zjebać młody. Kłopoty, nigdy nie rób z siebie idioty. Za niskie noty, głowę szoty, soty. Kiepskie loty, na siadakę u boty. Znany motyw, chłopak szybko się pogrąża. Chujnia, jak lachy niechciana ciąża. Godzina piąta, spójrz kto wraca z wajchy. Ma sprzęt ajły i zestaw głośników. Każdy ma wybór, wiadomo, bez kitu. On pizga sprzęty, ja pizgam do bitu. I nic nie zobaczysz przez zamazane szyby. To, że tak mamy, przecież nie jest na niby. Nie jeden sobie marzy, a co by było gdyby. Piękne słońce, kobiety i kredyty. I nic nie zobaczysz przez zamazane szyby. To, że tak mamy, przecież nie jest na niby. Nie jeden sobie marzy, a co by było gdyby. Piękne słońce, kobiety i kredyty. Obejrzyj wiadomości, co widać kilku gości. Przyprawia to mdłość, a to zasiankiem pości. Po stopanie kin za mało, okradają kogo wlezie. Każdy bierze i nie pierdol, mówię szczerze. To my polscy żołnierze, byli z nami po walce. Zakrwawione palce, dzień za dniem i tak walczę. W dłoniach srebrne tarcze, które chronią mnie przed ciosem. Pod ziemię to mój korzeń, w moim rapie nie ma schorzeń. Doceń nas chłopaków, z ponurych szlaków. Tyle tajemniczych znaków, co na nogach żylaków. Zamazanych światów, nad nami powietrze parne. To krajobraz we mgle, gdzie widać twarze czarne. I nic nie zobaczysz przez zamazane szyby. To, że tak mamy, przecież nie jest na niby. Nie jeden sobie marzy, a co by było gdyby. Piękne słońce, kobiety i kredyty. I nic nie zobaczysz przez zamazane szyby. To, że tak mamy, przecież nie jest na niby. Nie jeden sobie marzy, a co by było gdyby. Piękne słońce, kobiety i kredyty. I nic nie zobaczysz przez zamazane szyby. To, że tak mamy, przecież nie jest na niby. Nie jeden sobie marzy, a co by było gdyby. Piękne słońce, kobiety i kredyty. I nic nie zobaczysz przez zamazane szyby. To, że tak mamy, przecież nie jest na niby. Nie jeden sobie marzy, a co by było gdyby. Piękne słońce, kobiety i kredyty.